Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Weto prezydenta spowolniło pracę nad reformą wymiaru sprawiedliwości, ocenia premier. Przed 21 zakończyło się spotkanie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zięci doradca prezydenta Trumpa zaprzeczył, by współpracował z Rosją w sprawie kampanii wyborczej. Weto prezydenta dotyczące ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym spowolniło pracę nad reformą wymiaru sprawiedliwości, ocenia premier. Beata Szydło podkreśliła w wieczornym orędziu, że sądownictwo wymaga głębokich reform, których oczekują Polacy. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Prezydent Andrzej Duda powiedział w specjalnym orędziu telewizyjnym, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są niezbędne, a bez jego reformy nie zbudujemy sprawiedliwego państwa. Zaznaczył również, że reforma sądownictwa to spełnienie oczekiwań społeczeństwa. Prezydent zwrócił uwagę na rolę wymiaru sprawiedliwości w funkcjonowaniu państwa. Zadaniem prezydenta jest również dbać o jakość funkcjonowania państwa i jego instytucji. Wymiar sprawiedliwości jest jedną z tych instytucji, które odgrywają niebywale ważną rolę w systemie społeczno-politycznym. Od jakości jego funkcjonowania zależy zaufanie społeczeństwa do państwa i jego instytucji. A przed 21 zakończyło się spotkanie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości i około południa, po zapowiedzi prezydenta, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrały się władze ugrupowania. Choć rozmowy trwały blisko 10 godzin, to ustalenia z tego spotkania są owiane tajemnicą. Przez cały dzień do siedziby PiS przyjeżdżali marszałkowie Sejmu i Senatu. Był również tu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wicepremier Jarosław Gowin. Niestety nikt z nich nie komentował tego, jaka była atmosfera spotkania, ani nie ujawniał tematów rozmów. Wieczorem na Nowogrodzką ponownie przyjechała premier Beata Szydło i marszałkowie Sejmu i Senatu i wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i innymi najważniejszymi politykami partii prawdopodobnie obejrzeli orędzie Beaty Szydło oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Po orędziu politycy zaczęli opuszczać gmach, ale znowu nie chcieli komentować ani ujawnić ustaleń spotkania. Jedynie marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział: czekamy na to, co pan prezydent zrobi. Powiedział, że napisze ustawę. Czekamy na tę ustawę. Wcześniej marszałek Senatu nie wykluczył, że odbędzie się dodatkowe posiedzenie parlamentu. Z Nowogrodzkiej, Witold Banach, Polskie Radio. Dziękuję, że uwierzyliście, że najważniejsza jest konstytucja i trójpodział władzy. Udało nam się, a właściwie wam, powiedziała do zgromadzonych na Placu Krechińskich w Warszawie Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Wieczorem przedstawiciele Sądu Najwyższego zebrali się przed jego siedzibą, aby podziękować za kilkudniowe protesty. Plac Krechińskich w Warszawie wypełnił się ludźmi. Zięć i doradca prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner, zaprzeczył, by współpracował z Rosją w sprawie kampanii wyborczej i nic nie wie o takich działaniach. Kushner wygłosił swoje oświadczenie po przesłuchaniach w Kongresie dotyczących jego kontaktów z Rosjanami. Podczas kampanii wyborczej w okresie poprzedzającym objęcie urzędu przez Donalda Trumpa, Jared Kushner miał kilka kontaktów z Rosjanami, których początkowo nie ujawnił. Spotkał się m.in. z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, bliskim Kremlowi rosyjskim bankowcem, a także prawniczką Natalią Waselnickają, która mogła mieć powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jared Kushner zapewnił, że nie czytał e-maila, w którym Waselnickaja obiecywała pomoc Moskwie w kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Nie współpracowałem z Rosją i nie znam nikogo ze sztabu, kto by to robił. Nie miałem niewłaściwych kontaktów, ani nie polegałem na rosyjskich funduszach działalności biznesowej. W pisemnym oświadczeniu Jared Kushner przyznał, że podczas rozmowy z ambasadorem Kislakiem mówił o wykorzystaniu bezpiecznych kanałów komunikacji z Kremlem, znajdujących się w ambasadzie Rosji w Waszyngtonie. Tłumaczył jednak, że zaproponował to, gdy usłyszał, że rosyjscy generałowie mają do przekazania ważne informacje na temat Syrii. Jared Kushner jest mężem córki Donalda Trumpa Ivanki. W Białym Domu pełni funkcję wysokiego rangą doradcy amerykańskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Holandia odgrywa najważniejszą rolę na świecie w przepływie pieniędzy do rajów podatkowych. To wniosek opublikowanych dziś badań prowadzonych przez Uniwersytet w Amsterdamie. Naukowcy przekonują, że biznes unikający fiskusa nie musi zakładać swoich biur tylko na odległych wysepkach. Naukowcy przebadali globalną sieć powiązań własnościowych 98 milionów firm. Z ich analiz wynika, że Holandia jest największym krajem łączącym biznes z rajami podatkowymi na świecie. Blisko 1/4 często skomplikowanych konstrukcji prawnych doprowadzających do unikania bądź obniżenia kosztów fiskalnych ma holenderski ślad. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a następnie Szwajcaria. Międzynarodowe koncerny często przenoszą kapitał za granicę, by obniżyć stawkę podatkową. Komisja Europejska już wcześniej podała, że firmy z Doliny Krzemowej stały się ekspertami w tej taktyce. Koncern Apple zapłacił w 2014 roku zaledwie 0,005% podatku od zysków europejskich. W zeszłym miesiącu holenderska parlamentarna komisja śledcza przepytywała menadżerów zarządzających prawami zespołów U2 i Rolling Stones. Politycy zarzucili im unikanie fiskusa. Przedstawiciel muzycznych gwiazd odrzucił oskarżenia, że w Amsterdamie zespoły mają tylko założone niewielkie biuro ze skrzynką na listy. Problem w tym, że w skrajnych przypadkach w jednym tylko biurowcu w stolicy Holandii jest zarejestrowanych ponad 2,5 tysiąca firm. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy deszcz w większości regionów, sucho tylko na północnym wschodzie, na południowym wschodzie burze. Wtorek pochmurny i deszczowy, w centrum i na wschodzie kraju zagrzmi. Od 18 stopni w Szczecinie do 28 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, mówi Państwu Wojciech Mann, czyli to ja jestem, ja mówię dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, w której nastąpi, uprzedzam nieco wypadki, wydarzenie takie, że wydaje mi się, że będę bił pewien rekord, ale to jeszcze nie w tej chwili. Poza tym będzie dużo koncertowego grania, a myślę, że to, co teraz usłyszymy, to wyjaśni, kto jest pierwszym wykonawcą. Ladies and gentlemen, we're Hazmat Modine from New York City. Everybody's falling. No one protests. I'm in the mood for. We'll be right back. Tak, tam zapowiedź już zdradziła, kogo będziemy słuchać. To nowojorska orkiestra Hazmat Modin, która tym razem prezentuje się Państwu w wersji koncertowej. Na żywo Everybody Loves You to tytuł tego utworu, którego słuchaliśmy. Ci Nowojorczycy to zespół znakomitych muzyków, eklektyczny bardzo, jeśli chodzi o stylistykę, ponieważ mamy tutaj elementy folku i bluesa i jazzu, bardzo rozbudowany zestaw instrumentalny, bo poza podstawową sekcją typu tam gitara, bas, perkusja, mamy saksofony, mamy tubę, mamy, no rzeczywiście brzmi to inaczej niż taki typowy zespół rozrywkowy, ale brzmi świetnie, tym bardziej, że ci wszyscy muzycy tą muzyką swoją bawią się i usiłują skutecznie zresztą powodować, że jest ona niezwykle różnorodna. No ale skoro Hazmat Modin w wersji koncertowej występuje w Maniaku po ciemku, to trzeba znaleźć utwór, który pasuje do charakteru tej audycji bardziej niż inne i będzie to ich wersja klasycznego numeru znanego z wielu wykonań Baby Please Don't Go. Go down and you will be so I love you so. don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down the New Orleans, though I love you so. You know it's cold down here. Oh, Bill. You know it's cold down here. You know it's cold down here. Like a road in the fog. Baby, please don't go. Baby, please don't go out in New York, ain't no another. Matt Modine i Baby Please Don't Go. Oczywiście zrobili to po swojemu, no ale smacznie niezwykle. To tyle, jeśli chodzi o tych Nowojorczyków. Niedawno w tonacji trójki przedstawiłem pełną wersję nagrania Oh Well grupy Fleetwood Mac, no bo jestem nim zachwycony niezmiennie od lat. I potem przyszło takie zapytanie do mnie, czy nie uważam, że to jednak jest zasługa studia i że na żywo to na pewno tak dobrze nie brzmi. To było obraźliwe dla Petera Greena i Fleetwood Mac pytanie, bo ten utwór powstał i został zarejestrowany wtedy, kiedy nikt się nie bawił w sample, cuda komputerowe, udawanie, że się jest kimś, kim się nie jest, i to wszystko było zagrane jak trzeba. No ale pomyślałem, że potrzebny będzie jakiś dowód. Proszę bardzo, w takim razie wynalazłem płytę koncertową ze Stanów Zjednoczonych, Fleetwood Mac i Oh Well na żywo. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. No i tak siedziałem zachwycony tym OL, a płyta grała dalej. No i teraz dochodzi mi do tego momentu, kiedy postanowiłem zaryzykować i będę bił rekord. Rekord długości utworu, który przedstawię Maniaku Pociemku. Dlatego, że zaraz po OL na tym koncertowym nagraniu z roku 1970 z Bostonu pojawiła się bardzo, ale to bardzo rozbudowana wersja Rattlesnake Shake. No i cóż zrobić, proszę Państwa? Słuchałem tego i wpadałem w coraz większy zachwyt, co tam się wyprawia w tej muzyce. 70 rok, to jest zupełnie inna epoka. Ale pomyślałem, że część ze słuchaczy może po prostu nie wie, że takie koncerty się odbywały. Że może to jest już jedna z ostatnich okazji w nowoczesnym radiu, które musi być szybkie, zapełnione reklamami i błyskawicznymi konkursami, żeby posłuchać czegoś takiego. No i podjąłem to ryzyko. Myślę sobie, raz się żyje. Proszę Państwa, Fleetwood Mac, 1970 rok, na żywo, Rattlesnake Shake. Nie podam czasu, ale długie, ale fantastyczne. Now baby, if you've got the rock, I've got to be the rock and roll. I'll never think you like a roller. Go make me a digging hole. You're shaking the world. Peter Green i reszta tego niesamowitego towarzystwa z Fleetwood Mac z 70 roku, 1970. No ale żeby państwo nie myśleli, że przyniosłem do audycji tylko dwie płyty, to na koniec jeszcze jedna piosenka z albumu wykonawczyni zupełnie innego pokolenia, Samantha Fish, jej płyta Chills and Fever. O niej jeszcze będzie w następnych audycjach, a na razie to jedno nagranie na koniec.